मात्रता मुखम सा द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुति शिखो था खंड धी गोचर। चतुर्थ परिच्छेद चले। ननु मुक्तिस्तावद अविद्या निवृत्ति न संभवती। मुक्ति का तो अविद्यास्तमेव मोक्ष, अविद्यास्तमेव मोक्ष साच बंध उदाहरत। अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है और अविद्या ही बंधन है। तो अविद्या निवृत्ति को जो मोक्ष कहते हैं वो न संभवती पूर्व जी कहता है। तथा ही सा किम आत्मरूपा तद भिन्ना वा। अविद्या की निवृत्ति क्या पदार्थ है, क्या आत्मस्वरूप है या आत्मा से भिन्न है, दो विकल्प क्या। यदि आत्मस्वरूप कहेंगे, आत्मस्वरूप की उत्पत्ति किससे होगी, आत्मनित्य है, तो फिर आत्मस्वरूप हो तो क्या होगा, मुक्ति असाध्य हो जाएगी, नित्य हो जाएगी। यदि अविद्या निवृत्ति आत्मरूप हो, आत्मनित्य है तो मुक्ति नित्य है, साध्य नहीं होगी। मुक्ति तो नित्य कहते हैं किंतु ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति होती वो नहीं होगा, असाध्य तो आपते फिर मुक्ति साध्य नहीं, नाद्य असाध्य तो आपते फिर उसके यदि साध्य नहीं होगा उसके उद्देश्य से प्रवृत्ति वेदांत श्रवण कोई जरूरत नहीं। और जो द्वितीय कहेंगे आत्मा से भिन्न है मुक्ति अविद्या निवृत्ति, आत्मा से यदि भिन्न है द्वितीय भी किम सती मिथ्या वा। आत्मा से भिन्न होकर के मुक्ति अविद्या निवृत्ति सद्रूप मानते हैं या मिथ्या मानेंगे। यदि सद्रूप मानेंगे, आत्मा से भिन्न हो और सद्रूप कोई पदार्थ हो तो क्या होगा, द्वैतापत्ति आद्य अद्वैतहानि, फिर अद्वैत कैसे हुआ। आत्मा तो एक है उससे भिन्न अविद्या निवृत्ति सद्रूप कहेंगे तो दो सत हो जाएंगे, अद्वैत नहीं हुआ, इसलिए सत नहीं कह सकते, मिथ्या कहेंगे। यदि मुक्ति अविद्या निवृत्ति मुक्ति वो मिथ्या है, मुक्ति मिथ्या, जितने मिथ्या पदार्थ है या तो अविद्या अथवा तो अविद्या का कार्य, अविद्या भी मिथ्या है अविद्या का कार्य मिथ्या है। तो मुक्ति यदि अविद्या निवृत्ति मिथ्या है तो अविद्या तत्कार्य अन्यत्र आपत्ति, अविद्या तत्कार्य अन्यत्र तो तस्या अविद्या तत्कार्य अन्यत्र आपत्ति, अविद्यात्वम नहीं तो अविद्या कार्यत्वम, अविद्या अविद्या कार्य होने से क्या होगा, तो अविद्या की निवृत्ति से उसकी नाश से नष्ट हो जाएगा। यदि अविद्या और कार्य अन्यत्र कोई होगा, ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, निवृत्ति है ना, नहीं, और अविद्या की निवृत्ति होने से अविद्या अविद्या का कार्य कोई रहेगा, तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो मुक्ति की भी निवृत्ति, मुक्ति भी नहीं रहेगी, या पति तो नाश हो जाएगा। अविद्या कार्य अन्यत्र तो अपति का अर्थ अविद्या निवृत्तिया अविद्या नाश है ना, नाश्या नष्ट हो जाएगा। इति चेत न चरम वृत्ति उपलक्षित से आत्मन अज्ञान हानि रूपत्वात्, अज्ञान हानि तो मुक्ति है किंतु अज्ञान निवृत्ति क्या है, चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा, खाली आत्मा नहीं, चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा, आत्मा तो साध्य नहीं है किंतु चरम वृत्ति साध्य है, अहमस्मि ब्रह्म अंतिम जो ब्रह्माकार वृत्ति है, चरम वृत्ति साध्य होने के कारण उपलक्षण हो गया चरम वृत्ति, वो साध्य होने से उपलक्षण साध्यतया एवं मुक्तिरपि साध्यता तथा उपलक्षण से साध्यतया, उपलक्षण क्या है, चरम वृत्ति वो साध्य है, इसलिए मुक्ति भी तद उपलक्षित मुक्ति भी साध्य होगी। न से उपलक्षण निवृत्तियाँ मुक्तिरपि निवृत्ति, अच्छा उपलक्षण नहीं रहे तो मुक्ति कैसे रहेगी, चरम वृत्ति मोक्ष काल में विदेह कैबिल अवस्था में वृत्ति रहेगी, वृत्ति का नाश हो गया, कतक रजी दृष्टान देते वृत्ति नाश हो जाती है, वृत्ति का नाश होने पर उपलक्षण नहीं रहा तो मुक्ति की निवृत्ति हो जाएगी। इतना पाके निवृत्ति भी पाचका निवृत्ति दर्शनाथ, पाक उपलक्षित तो होता है पाचक, पाक निवृत्त हो गया भोजन पका लिया तो पाचक की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए उपलक्षण नाश होने पर भी उपलक्षित नाश नहीं होता है, काक नहीं रहने पर भी घर रहता है। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षित उपलक्षण नाशे भी स्यान मुक्ति ही पाचकाधिपत। मोह से निवृत्ति ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, निवृत्तिरात्मा मोह से ज्ञातत्व उपलक्षित, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा मोह से निवृत्ति। मोह की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति क्या पदार्थ है? ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा। यह अविद्या निवृत्ति क्या चीज है? ये श्लोक में आया। अभी मोह से निवृत्ति कह पदार्थ ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, केवल आत्मा नहीं ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा, ज्ञातत्व उपलक्षित, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा। ज्ञातत्व है ज्ञान चरमवृत्ति, चरमवृत्ति उपलक्षित आत्मा है अज्ञान की निवृत्ति। उपलक्षण क्या है? चरमवृत्ति। उपलक्षण नाश है भी, उपलक्षण के नाश होने पर भी मुक्ति का नाश नहीं होगा, क्यों? उपलक्षण नष्ट होने पर भी आत्मा तो उपलक्षित तो रहेगा। काक व देवदत्त से गृहम, काक के नाश, काक चला गया तो घर भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार पाक की पाचकाधिपत, पाक उपलक्षित पुरुष को कहते पाचक। भोजन जो पकाता है, पाक दिन रात ही 24 घंटा नहीं पकाता है तो भी उसको पाचक कहते हैं। पाक निवृत्ति होने पर भी जैसे पाचक होता है, इसी प्रकार उपलक्षण चरण वृत्ति नहीं रहने पर भी मुक्ति है रहेगी। अच्छा, अभी फिर इसमें आपत्ति है। उपलक्षण के अभाव काल में यदि मुक्ति है तो वृत्ति उपलक्षित आत्मा, वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति के बाद वृत्ति रहते समय वृत्ति उपलक्षित आत्मा रहेगा? वृत्ति रहते समय वृत्ति उपलक्षित आत्मा, और वृत्ति के नाश होने पर रहेगा? जब वृत्ति की उत्पत्ति के पहले भी उपलक्षित रहेगा आत्मा तो है न, च वृत्ति उपलक्षित पश्चादि व पूर्वमपि सत्वेन। वृत्ति उपलक्षित जो आत्मा जैसे वृत्ति के उत्पत्ति के बाद नष्ट होने के बाद भी रहता है, ये वृत्ति की उत्पत्ति के पहले भी तो रहता हुई आत्मा, तो फिर क्या हुआ? मोक्ष काले भी तधान्यापति, मोह काले, मोह काल मतलब अविद्या काल में भी अविद्या निवृत्ति अथवा मुक्ति आपत्ति, अविद्या काल में भी मुक्ति, मोह काले भी तदानी मोहानि अविद्या निवृत्ति। अज्ञान काल में अज्ञान निवृत्ति है, मुक्ति का अर्थ अविद्या निवृत्ति, ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा। अविद्या काल में भी ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा है या नहीं? है तो मोह की निवृत्ति हानि आपत्ति। इतने न पूर्वम असिद्ध से उपलक्षण तो युगात, पहले जब नहीं होता है उपलक्षण कैसे होगा? पाक करने के बाद पाक उपलक्षित तो पुरुष होगा। यदि कभी पकाया नहीं तो उसको पाक उपलक्षित तो कहेंगे? पहले पाक किया नहीं किया उस समय बचा बचा है उसको पाक उपलक्षित तो कहेंगे? नहीं। इसी प्रकार काक जहाँ बैठा है नहीं उसे काक उपलक्षित तो घर नहीं कहा जाएगा। पूर्वम असिद्ध से, पहले जो सिद्ध नहीं उपलक्षण नहीं हो सकता है, जब चरम वृत्ति हुई नहीं तो चरम वृत्ति उपलक्षित कहा जाए, चरम वृत्ति उपसम उपलक्षण नहीं होगा। नहीं पाक संबंधात पूर्व पाचको भवति, पाक संबंध के पहले पाचक कैसे होता है? नहीं होता है। तथा व्यवहारित ऐसे व्यवहार क्या नहीं जाता, कहते ये पाचक ऐसा नहीं कहते। तो पाक संबंध होने के बाद ही, इसी प्रकार चरम वृत्ति होने के बाद ही उपलक्षित आत्मा रहेगा, पहले चरमवृत्ति उपलक्षण नहीं है। यत्तु पाक कर्तृत्वमेव पाचकत्वम तदा अपचति तत्प्रयोग भूतपूर्व न्यायन औपचारिक। कोई कहते पाचक क्या है? पाच धातु से नूल प्रत्यय हुआ, कर्तरी कर्तरी कृत, तो पाक कर्ता होता है पाचक, पाक कर्तृत्वम पाचकत्वम। तदा अपचति तत्प्रयोग, जब पकाता नहीं है, अपचति सत्रंत करके नए समास, अपचति नहीं पकाते हुए उसको पाचक कहते हैं, क्योंकि पाक करता आगे बनाएगा। तत् भूतपूर्व न्याय न औपचारिक, भूतपूर्व न्याय न औपचारिक गौण प्रयोग है, आगे बनेगा करके इसे कहते हैं, यथा पहले पकाया कर पकाया था ऐसे कहेंगे, तो पाक कर्तृत्व तो इस समय नहीं है, नहीं होने पर भी इसे गौण प्रयोग कहा जाता है। यत तो पाक कर्तृत्व आवश्यकता का आवश्यकत्व, पाक कर्तृत्व आवश्यकता का आवश्यकत्व कहीं पाचकत्व, घटजनकता आवश्यकता का आवश्यकत्व, घटजनकता आवश्यकता है दंडत्व, दंडत्व आवश्यकत्व अरण्यस्त दंड में भी है, योग्यता है। पाक कर्तृत्व आवश्यकता आवश्यकत्व यदि कहेंगे तत् करेंगे अथवा तत्कर्तृत्व अत्यंताभाव अनधिकरणत्व वा जो घट जनकत्व अत्यंताभाव अनधिकरणत्व घट जनकत्व गंध अत्यंताभाव अनधिकरणत्व जैसे गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण क्या उत्पत्ति काल घट में अव्याप्ति अतिव्याप्ति है हैं अव्याप्ति क्यों उसमें गंध नहीं रहता गंधवत्व लक्षण नहीं गया तो लक्षण करते गंधा अत्यंत अभाव अनधिकरणत्व पृथ्वीत्व घट उत्पत्ति काल में गंध का प्राग भाव घट में रहेगा गंध का अत्यंत अभाव क्योंकि प्राग भाव काल अत्यंत नहीं रहेगा प्राग भाव जहाँ रहता अत्यंत नहीं तो घट में गंध का अत्यंत रहता है गंध का प्राग रहता है उत्पत्ति काल में गंध का प्राग अत्यंत अभाव नहीं अत्यंत अभाव का अधिकरण है अनधिकरण है अत्यंत गंध अत्यंताभाव अनधिकरण तो लक्षण करें तो उत्पत्ति काल घट में भी लक्षण जाएगा। ठीक इस प्रकार कहते हैं पाक कर्तृत्व अत्यंताभाव अनधिकरण तो पाक कर्तृत्व का अत्यंताभाव पाक कर्तृत्व आगे आएगा पाक करेगा अभी उसमें अपराग व रसता अत्यंत नहीं रहेगा अनधिकरण तो कहेंगे तद्वयमपि पश्चात अस्ति दोनों पीछे भी रहेगा अत्यंत अनधिकरण तो पहले यदि कहेंगे तो रहेगा न चैव मुक्तो आत्मा अतिरिक्तम योग्यत्वादिकम अस्ति पूरा पीछे कहता है ये तो पाचक में तो प्रयोग हो जाएगा मुक्ति में मुक्ति काल में आत्मा से अतिरिक्त तो कोई जैसे पाक कर्तृत्व आवश्यकता आवश्यकत्व का पाचकत्व पाक कर्तृत्व आवश्यकता आवश्यकत्व धर्म है पाक कर्तृत्व अत्यंत भावनाधिकरण तो धर्म है और मुक्ति काल में आत्मा से अतिरिक्त कोई धर्म है योग्यता योग्यता है अरण्यस्थ दंड में घट जनकत्व नहीं है घट बनाए नहीं इसमें किंतु घट जनकता आवश्यक दंड तो आवश्यकत्व है अर्थात घट जनक योग्यता है अरण्यस्थ दंड को लेकर घट बना सकते हैं योग्यता है ये योग्यता है योग्यता रूप धर्म मुक्ति में आत्मा अतिरिक्त कुछ है मुक्त आत्मा अतिरिक्त योग्यत्वादिक में योग्यता हो अत्यंताभाव अनधिकरण तो हो आवश्यक आवश्यक तो कोई धर्म नहीं है चिन्मात्र तो प्रागपि अस्ति मुक्ति में अतिरिक्त नहीं है चिन्मात्र ही मुक्ति काल में जो मुक्ति काल में चिन्मात्र है उसको यदि मोक्ष कहोगे तो प्रागपि अस्ति अज्ञान निवृत्ति के पहले चिन्मात्र रहेगा प्रागपि अस्ति तो असाध्य तो आपत्ति फिर असाध्य नहीं होगा पाक उपलक्षितत्ववत वृत्ति उपलक्षित तत्व से अधिकत्व यदि कहें नहीं पाक उपलक्षित अलग है पाक करने के बाद उसमें पाक उपलक्षित तत्व अलग अधिक रहेगा काक उपलक्षित तत्व पहले काक बैठने के पहले घर में नहीं था काक उपलक्षित तत्व अधिक पाक करने के बाद पाक उपलक्षित तत्व एक धर्म रहता है। ठीक इसी प्रकार चरम वृत्ति होने के बाद वृत्ति उपलक्षित तत्व अधिक रहेगा यदि मुक्ति काल में वृत्ति उपलक्षित तत्व नाम को कोई धर्म मानेंगे तो मुक्ति निर्विशेष होगा सविशेष हो जाएगा सविशेषतापति यत्तु यहाँ तक तो पूर्व पिछ हुई पहले यदि यत्तु लेकर के यत्तु पूर्व पिछना उत्तम तन्न उपलक्ष्य स्वरूप से असाध्यत्व भी उपलक्षणगत साध्य तो उपपत्ति उपलक्ष्य स्वरूप तो साध्य नहीं है उपलक्षण में साध्य तो आ जाएगा चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा उपलक्ष्य आत्मा चिन्ह मात्र में साध्यत्व नहीं है किंतु वृत्ति चरम वृत्ति में उपलक्षण में साध्यत्व हो जाएगा घटाकाश उत्पत्तिवत घटाकाश आकाश की उत्पत्ति होती है न्याय मत में उत्पत्ति नहीं किंतु घटाकाश ही घट की उत्पत्ति होने से घटाकाश की उत्पत्ति इसी प्रकार चरम वृत्ति साध्य होने से चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा साध्य चिन्ह मात्र साध्य नहीं होने पर भी यद्वा अविद्यानिवृत्ति तद विरोधी वृत्तिरेव एक दूसरा कहते हैं अविद्यानिवृत्ति तद विरोधी वृत्तिरेव विरोधी वृत्ति ही अविद्यानिवृत्ति जैसे घट ध्वंस विरोधी उत्पत्ति घट प्रागह का ध्वंस घट प्रागह का ध्वंस मानते हैं घट प्रागह का ध्वंस घट है घट प्रागह का विरोधी विरोधी घट उत्पत्ति घट प्रागह का नाश दोनों एक है ऐसे नव्य नायक लोग कहते हैं प्रागह की निवृत्ति कार्य ही है निवर्तक नहीं कहते, घट प्रागह का निवर्तक मानेंगे तो पहले घट उत्पन्न होगा, द्वितीय क्षण में प्रागह नष्ट होगा, अर्थात तो घटकाल में घट का प्रागह रहे, घटकाल में घट का प्रागह रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए घट ही प्रागह की निवृत्ति है, प्रागह की निवृत्ति और घट दोनों एक ऐसे मानते हैं। इसी प्रकार यहाँ अविद्या निवृत्ति का है विरोधी वृत्ति, अविद्या विरोधी वृत्ति चरम वृत्ति, यावत कार्य उत्पत्ति जब तक तो कार्य उत्पत्ति कार्य होने तक तो विरोधी कार्य स्थिति जब तक तो है कार्य उत्पत्ति विरोधी कार्य में वह ध्वंस ही तो अंगीकारात, विरोधी कार्य ही ध्वंस, प्रागह का ध्वंस क्या है घट विरोधी कार्य, जब तक यावत कार्य जब तक घट रहता है तब तो प्रागह का ध्वंस घट ही है, जब तक घट रहेगा तब तक प्रागह का ध्वंस घट, घट नष्ट हो गया तो प्रागह का ध्वंस रहेगा ना नहीं रहता है, इसे उस समय घट रूप नहीं है, घट नहीं रहा क्यों, जब तक घट है प्रागह का ध्वंस घट, इसे कहा है यावत कार्य उत्पत्ति, कार्य उत्पत्ति पर विरोधी कार्य स्थिति इसका अर्थ नहीं, कार्य उत्पत्ति यावत जब तक है, जब तक कार्य उत्पत्ति है कार्य है तब तक विरोधी कार्य ही ध्वंस है। सन तथा इति अंगीकार न च वृत्तो नष्टायाम विरोधी न कार्यांतर से अनुदयात, अच्छा अभी ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट होगी, विरोधी कार्य क्या है दूसरा कार्य तो कुछ नहीं होता है अनुदयात, तथा भी ध्वंस सत्व न वृत्ति, वृत्ति क्या तो ध्वंस हो गया और किंतु विरोधी कार्य नहीं रहा, स न ध्वंस इसे स मतलब विरोधी कार्य ही ध्वंस जो कहते हो ठीक नहीं होगा, विरोधी कार्य ही ध्वंस कहेंगे, विरोधी कार्य तो नहीं रहा। इति न वाच्यम यावत विरोधी कार्य उदयमेव तथात्वात्, विरोधी कार्य उत्पत्ति तक ही उसको ध्वंस कहते, यावत विरोधी कार्य, विरोधी कार्य जब तक है विरोधी कार्य स्थिति जब तक है तब तक विरोधी कार्य को ध्वंस मानते हैं, विरोधी कार्य जब तक है विरोधी कार्य को ही ध्वंस मानेगी आगे नहीं। यावत विभागम तस्य ध्वंस रूपत्वे भी ये मानते हैं संयोग नाशक गुण विभाग, विभाग होने से संयोग नष्ट होता है, और एक मत है संयोग ध्वंस ही विभाग है, विभाग क्या है संयोग ध्वंस, संयोग ध्वंस विभाग एक मानेंगे तो नव्य नायक लोग कहते हैं अलग विभाग नहीं माना संयोग ध्वंस है, किंतु विभाग भी नष्ट हो जाएगा, संयोग ध्वंस तो नष्ट नहीं होगा, संयोग ध्वंस तो अनंत है, ध्वंस अनंत है तो विभाग तो नष्ट हो जाएगा, इसे यावत विभाव तस्य ध्वंस रूपत्व भी, जब तक विभाग रहेगा तब तक संयोग ध्वंस रूप कहा जाएगा, और विभाग ध्वंस हो जाएगा तो विभाग का नष्ट हो जाएगा तब तक तो संयोग का ध्वंस भी नष्ट हो जाएगा नहीं होगा, तो विभाग ध्वंस से अधिकरण रूपतावत आगे विभाग ध्वंस फिर क्या अधिकरण रूपे, विभाग ध्वंस हो जाए तो अधिकरण रूप हो जाएगा, द्रव्य रूप हो जाएगा। चरम वृत्ति पर्यंतम विरोधी कार्य रूपत्व भी, जब तक चरम वृत्ति है तब तक अविद्यानिवृत्ति चरम वृत्ति रूप है, विरोधी कार्य हुआ, अविद्यानिवृत्ति क्या है विरोधी कार्य, विरोधी कार्य चरम वृत्ति, अविद्यानिवृत्ति चरम वृत्ति हो गया विरोधी कार्य, तब जब तक चरम वृत्ति है तब तक अविद्यानिवृत्ति हुआ। ध्वंस से चरम वृत्ति ध्वंस से अधिकरण रूपता है, चरम वृत्ति ध्वंस से अधिकरण, चरम वृत्ति रूप जो था पूर्व वृत्ति दृश्य ध्वंस जो था उसका विरोधी कार्य हुआ, पूर्ववृत्ति जो ध्वंस से पूर्व के साथ अन्य कहना विरोधी कार्य रूपत्व ध्वंस से, चरम वृत्ति ध्वंस से चरम वृत्ति का ध्वंस क्या होगा अधिकरण रूपये, अधिकरण रूप आत्मा रूप रहेगा। ननु इयम प्रक्रिया किम अन्यत्र वा, ये जो प्रक्रिया बता अज्ञान वृत्ति ज्ञान के अधिष्ठान मात्र रूप कहा अधिक अधिकरण रूप कहा यही केवल मानना है अथवा अन्यत्र ही बाबा, अन्यत्र कहोगे तो क्या होगा नाद्य बिंब प्रतिबिंब ऐक्या ज्ञान निवृत्तिरपि ज्ञान तो तदैक्य रूपा, बिंब प्रतिबिंब में ऐक्य बुद्धि होती है, ऐक्य बुद्धि होती है किंतु किस किस को भेद बुद्धि होती है, बिंब अलग है प्रतिबिंब अलग है भेद ज्ञान, तो बिंब प्रतिबिंब का ऐक्य ज्ञान है उस समय अज्ञान है, आगे जब ज्ञान हो गया एक ही है बिंब प्रतिबिंब ऐक्य ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा, अज्ञान निवृत्ति होगी, बिंब प्रतिबिंब ऐक्य अज्ञान की जो निवृत्ति हुई वो अज्ञान की निवृत्ति क्या रूप है विरोधी कार्य, वृद्धि कारी ज्ञात तदैक्यम, बिंब प्रतिमा में ऐक्य है उसका अज्ञान था, जब समझ लिया यही बिंब ही दर्पण में दिखता है, बिंब प्रतिमा में ऐक्य ज्ञान हो गया तो अज्ञान नष्ट हो गया। तो अज्ञान निवृत्ति क्या है? ज्ञात तदैक्य रूपा, बिंब प्रतिबिंब के ज्ञात ऐक्य ही विरोधी कार्य हो गया ज्ञात। जैसे जैसे वहाँ ज्ञात ज्ञातत्व तो उपलक्षित आत्मा को अविद्या निवृत्ति, इसी प्रकार ज्ञात तदैक्य ही अज्ञान की निवृत्ति। यदि ऐक्य हो गया तदैक्य बुद्धि हो गई, बिंब प्रतिबिंब ऐक्य बुद्धि हो गई, अज्ञान निवृत्ति है। अज्ञान निवृत्ति हो तो बिंब प्रतिबिंब में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, किंतु दो दिखता है, बिंब अलग प्रतिबिंब अलग बुद्धि दिखती, जब तो दर्पण है समझ लिया एक है तो दर्पण में अलग दिखेगा, मुख के अपेक्षा प्रतिबिंब अलग दिखेगा, दिखता है। तदैक्यधिकाले ऐक्यधिकाल तो है, एक बुद्धि होगी, किंतु उपाधि दर्पण जब तक है सोपाधिक तद भेद ब्रह्म उपादान अज्ञान अनुवृत्ति अभिघात। सोपाधिक जो भेद ब्रह्म होता है, भेद ब्रह्म होता नहीं, उपाधि क्या है? दर्पण। वो दर्पण जो तो रहता है भेद ब्रह्म होता है, उसका जो उपादान अज्ञान, वो अज्ञान तो रहता है, अज्ञान की अनुवृत्ति कैसे होगी? अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान तदैक्य यदि अज्ञान की निवृत्ति है, ऐक्य ज्ञान हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए, किंतु सोपाधि के भेद ब्रह्म का उपादान कारण अज्ञान रहता है, तब तक तो भेद दिखता है, ये से ठीक नहीं, अन्यत्र नहीं। यहाँ ही कहेंगे यही वो नान्त्य नियामक अभाव, इसमें क्या नियामक, यही है इस प्रक्रिया, अन्यत्र कहीं नहीं। न चाहिए निवृत्तेर ज्ञाताधिष्ठान अतिरिक्त विश्व मिथ्यात् श्रुति पर्यालोचना या निवृत्तिरपि निवृत्ति आपत्ति नियामी, क्या कहेंगे यहाँ नियाम यही वो, ये जो प्रक्रिया अविद्या निवृत्ति अधिकरण रूप है, ये नियामक उसको कहता है, सिद्धांति कहेगा, पूरा विषय खंडन करता है। निवृत्तेर ज्ञाता अधिष्ठान अतिरिक्त अविद्या की निवृत्ति ज्ञात अधिष्ठान ब्रह्म से आत्मा से यदि भिन्न मानेंगे, ब्रह्म से भिन्न यदि अविद्या निवृत्ति होगी तारे सारा ब्रह्म से भिन्न सब मिथ्या हो सिद्ध होंगे, नहीं होगा। विश्व मिथ्या तो श्रुति नेह नानाति किंचन, सब मिथ्या है ब्रह्म से भिन्न। पर्यालोचनया से क्या सिद्ध होता है? अविद्या निवृत्ति भी मिथ्या है, निवृत्तिरपि निवृत्ति आपत्ति नियामक, निवृत्ति की भी निवृत्ति हो जाएगी तभी मिथ्या, अविद्या निवृत्ति की भी निवृत्ति हो जाएगी। यदि ज्ञात अधिष्ठान से अतिरिक्त मानेंगे उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि सब मिथ्या है, ब्रह्म से भिन्न कोई सत्य है तो कोई रहेगा? नहीं रहेगा। यदि अविद्या निवृत्ति को ब्रह्म से भिन्न मानेंगे तो भी मिथ्या होने के लिए उसकी भी निवृत्ति माननी चाहिए, उसी यदि निवृत्ति हो जाएगी तो फिर यह मोक्ष नहीं रहेगा। तस्य ज्ञानादि विश्व निवृत्ति परत्वेन, तो ये सिद्धांत कहने पर पूर्वपिच कहता है ज्ञानादि विश्व निवृत्ति परत्वेन स्वतात्पर्य विषय निवृत्ति इतर मिथ्यात्व परत्वाद, पूर्वपिच कहता है ज्ञान से जो विश्व निवृत्ति कहते नेह नानाति किंचन नेति नेति आदि सब मिथ्या है, तो क्या होगा? स्वतात्पर्य विषय जो निवृत्ति नेत नेत नेह नानाति किंचन से क्या सबकी निवृत्ति होती है, उसे वाक्य का तात्पर्य विषय हो गया निवृत्ति। जो द्वैत की निवृत्ति है, द्वैत की निवृत्ति को छोड़कर बाकी सब मिथ्या है, नेह नानाति किंचन तो सब द्वैत का अभाव है, तो द्वैत की निवृत्ति है, द्वैत मिथ्या है। द्वैत की जो निवृत्ति है उसको छोड़कर बाकी सबकी निवृत्ति हो, सब मिथ्या है, द्वैत निवृत्ति मिथ्या नहीं है, ये पूर्व जी कहता है इतर मिथ्या तो परत्वाद इति चेतना। न तावत आद्य दोष सर्वत्र मानेंगे प्रक्रिया जो दोष कहता दोष नहीं है, क्यों नहीं? सोपाधिक भ्रमे उपाधि विरह कालीन से तस्य तथात्वाद, सोपाधिक भ्रम में क्या है जो उपाधि विरह कालीन से उपाधि विरह कालीन से अनुभव अविरोधेन अनुभव होता है, यदि उपाधि है तब तक भेद भ्रम रहता है, उपाधि विरह कालीन से व ऐक्य ब्रह्म, ऐक्य नहीं ऐक्य रूप ज्ञात ऐक्य, उपाधि बिंब प्रतिमा में जो ज्ञात ऐक्य यही अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति है ज्ञात ऐक्य, किंतु कब ज्ञात ऐक्य कौन सा? उपाधि विरह कालीन ज्ञात ऐक्य, दर्पण जो नहीं रहा ऐक्य ज्ञान हो गया तो अज्ञान नहीं रहेगा, भेद भ्रम नहीं रहेगा, किसम उपाधि विरह कालीन, दर्पण जो नहीं रहा एक ज्ञान हो गया बिंब प्रतिबिंब एक है, आगे भेद भ्रम नहीं होगा। कब? उपाधि विरह कालीन, इसे सोपाधि के भ्रम स्थल में उपाधि विरह कालीन से तस्य अज्ञाते कस्य तथात्वाद अज्ञान निवृत्ति रूपत्वाद ना भी द्वितीय अद्वितीय के यहाँ पर क्या मानेंगे तो दोष, ये भी बात नहीं। ना भी द्वितीय नेत नेति श्रुते ही विप्सा नेत नेति कहकर द्वैत मात्र मिथ्या है, सब मिथ्या है होने से अविद्या निवृत्ति भी मिथ्या है। सरसेन आत्मा अतिरिक्त सर्वनिवृत्ति हो तात्पर्य, आत्मा से भिन्न सबकी निवृत्ति, इसे सबकी निवृत्ति कहने से अविद्या निवृत्ति भी कभी निवृत्ति मिथ्या है, निवृत्ति तो मिथ्या है। न च वृत्ति उपलक्षित आत्मा जीवन मुक्तोपि अस्ति इति, चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा जीवन मुक्ति काल में भी है, वृत्ति उपलक्षित आत्मा जीवन तदापि मुख्यापति। तो पूर्व सिद्धांति कहता है जीवन मुक्ति काल में मुक्ति है तो मुक्ति तो हम मानते तभी तो जीवन मुक्ति है। अब विदेह मुक्ति क्या प्रदान करेंगे? तो चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा जीवन मुक्ति काल में है, चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा भूयस चांदे विश्व में अनिवृत्ति वो नहीं है। मुक्ति मात्र आपादन से इष्टत्वात्, और परमुक्तेश्च परमुते चरम साक्षात्कार उपलक्षित आत्मस्वरूप तदा आपादक अभाव। परमुते विधेय मुक्ति क्या है? चरम वृत्ति उपलक्षिता, चरम वृत्ति कौन है? मरण काल में साक्षात्कार मुख्य तो मुक्ति विधेय मुक्ति को मानते हैं, जीवन मुक्ति तो अभी होगी, मुक्ति होगी प्रारब्ध कर्म प्रतिबंध के। भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति श्रुति कहती, अंते भूय फिर विश्वमाया सब पूर्ण माया की निवृत्ति। प्रारब्ध कर्म जब तक है प्रतिबंध के तो कुछ अविद्यालय से रहता है, उसकी निवृत्ति अंत में होती। विश्वमाया संपूर्ण माया की निवृत्ति अंत में विदेह कैवल्य। तो परम मुक्ति कब होए? चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा को परम मुक्ति अंत में सर्व समाप्त होने के बाद। जीवन मुक्ति काल में परम मुक्ति नहीं किंतु मुक्ति है, वृत्ति उपलक्षित आत्मा है। चरम वृत्ति उपलक्षित आत्मा किस समय? विदेह काल में, मुक्ति काल में। हाँ, ज्ञान काले कहा तो ये भी मानना ना मुक्ति रूप इष्ट है। परम मुक्ति के लिए कहेंगे चरम मुक्ति, खाली मुक्ति दो प्रकार क्या है, अथवा देह का अंत किया नहीं तो ज्ञान, दोनों दोनों पक्ष लिया। और वो मुक्ति रूप लेने के लिए जीवन मुक्ति लेने के लिए कोई आपत्ति नहीं, और विदेह मुक्ति लेने के लिए चरम वृत्ति, चरम वृत्ति है विश्वमान्य वृत्ति नहीं, वृत्ति साक्षात्कार एक ही वही साक्षात्कार है। चरम साक्षात्कार उपलक्षित आत्मस्वरूप तदापादक अभाव प्रतिबंधक चरम विदेह कवेल उसको मुख्य मानते हैं। न चरम साक्षात्कार निवृत्ति आत्मत्व साध्य तो आपत्ति, चरम साक्षात्कार निवृत्ति को आत्मा कहेंगे, चरण साक्षात्कार की निवृत्ति, चरण साक्षात्कार वृत्ति है चरण वृत्ति, उसकी जो निवृत्ति है वो भी उसकी निवृत्ति हो गया नहीं होगी, वो भी क्या स्वरूप है आत्मरूप कहेंगे, कहेंगे तो फिर आत्मा साध्य तो आपत्ति, चरण साक्षात्कार की निवृत्ति तो साध्य है, आत्मा भी साध्य हो जाए। अविद्या निवृत्तिर असाध्यत्व अप्रवृत्ति आपत्तिवत अत्र तद अभावत्, अविद्या की निवृत्ति यदि साध्य नहीं हो, अविद्या निवृत्ति यदि साध्य नहीं हो तो अविद्या निवृत्ति के उद्देश्य से प्रवृत्ति नहीं होगी, अप्रवृत्ति आपत्ति दोष है। अच्छा, इस प्रकार चरम साक्षात्कार की निवृत्ति यदि साध्य नहीं हो, चरम साक्षात्कार की निवृत्ति यदि साध्य नहीं हो तो उसमें उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होगी, किंतु चरम साक्षात्कार की निवृत्ति के उद्देश्य से कोई प्रवृत्ति होता है क्या? अविद्या की निवृत्ति उद्देश्य से प्रवृत्ति होती, यदि अविद्या निवृत्ति साध्य नहीं होगा तो तद उद्देश्य से अप्रवृत्ति की आपत्ति। चरम साक्षात्कार की निवृत्ति यदि साध्य नहीं होगा तो उसके लिए अप्रवृत्ति की आपत्ति, अप्रवृत्ति हो तो क्या आपत्ति, प्रवृत्ति होती, चरण साक्षात्कार निवृत्ति के लिए कोई प्रवृत्ति होता है, इसलिए ये तद अभाव अतर तद चरण साक्षात्कार निवृत्ति असाध्य होगा तो अप्रवृत्ति आपत्ति यहाँ नहीं, क्योंकि आपत्ति तो इष्ट है, इष्ट आपत्ति किसके लिए? चरम साक्षात्कार की निवृत्ति के लिए अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति नहीं हो तो इष्ट है, प्रवृत्ति नहीं होती। न च जीवन मुक्ति प्रयोजक वृत्ति अपेक्षया परम मुक्ति प्रयोजक वृत्तु आनंदाभिव्यक्तिगत विशेष अभावे चरम क्षण न चरम शासन व उपलक्षित आत्मा मुक्तिरिति किम न सियाद। जीवन मुक्ति प्रयोजक वृत्ति अपेक्षा जीवन मुक्ति प्रयोजक ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी अपेक्षा परम मुक्ति में जो प्रयोजक वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति, उसमें क्या विशेष है। जीवन मुक्ति काल में आनंद की अभिव्यक्ति होती, परम मुक्ति काल में आनंद अभिव्यक्ति बराबर है। दोनों वृत्ति में आनंद अभिव्यक्तिगत विशेष अभाव है, कोई विशेष नहीं, दोनों बराबर हुआ आनंद की अभिव्यक्ति। तथे जीवन होता आनंद होता है ना, सुखो सुखी हम सुखी हम क्या आनंद हम क्या आया पंच ब्रह्मानंद प्रकरण है ना, धन्य हो धन्य माए बार बार सुखी सुखी करके धन्य मानता है, तो सुख स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति होती है तो मुक्त होता है। तो दोनों वृत्ति में यदि आनंद अभिव्यक्ति में विशेष नहीं रहा तो चरम वृत्ति को उपलक्षण मानने क्या जरूरत है। चरम क्षण को मान लो, चरम श्वास को मानो, दोनों वृत्ति में बराबर है। जीवन होता है ब्रह्माकार वृत्ति होगी और चरम वृत्ति में आनंद अभिव्यक्ति के लिए कोई विशेष नहीं रहा तो उपलक्षण चरम क्षण को कहो, चरम श्वास को उपलक्षित आत्मा मुक्ति रीति क्यों न सियाद इति वाच्यम। प्रारब्ध कर्म प्रयुक्त विक्षेप अविक्षेपाभ्याम अभिव्यक्ति विशेष से अंगीकारात्। अभिव्यक्ति विशेष है जब जीवन मुक्ति काल में प्रारब्ध कर्म प्रयुक्त विक्षेप है ना, नहीं, और विदेह मुक्ति काल में प्रारब्ध कर्म प्रयुक्त विक्षेप नहीं, अभी विक्षेप है उस समय अभिविक्षेप है, तो विक्षेप अविक्षेपाभ्याम अभिव्यक्ति विशेष है, आनंद में अभिव्यक्ति विशेष है। अभी आनंद की अभिव्यक्ति के अपेक्षा जब प्रारब्ध कर्म समाप्त होता है चरम वृत्ति में आनंद की अभिव्यक्ति में विशेष है। एतेन वेदांत श्रवणादि साध्य पुमर्थो वाच्य कहते हैं पुरुषार्थ वेदांत श्रवणादि साध्य जो होता है उसको पुरुषार्थ कहना पड़ेगा। न च सत्वमते वक्तुम शक्य, वेदांत श्रवण साध्य जो होगा पुरुषार्थ होगा वो तुम्हारे मत में ठीक नहीं, क्योंकि मुक्ति अनुसूचित सुख ज्ञप्ति रूप से आत्मन पुरुषार्थत्व न अभी असाध्यत्वाद। मुक्ति काल में रहने वाली जो सुख ज्ञप्ति सुख ज्ञान मुक्ति काल में अनुसूचित सुख ज्ञप्ति वो रूप वही आत्मस्वरूप आप मानते, आत्मा क्या स्वरूप है सुख रूप ज्ञान रूप है सुख ज्ञप्ति रूप आत्मा मुक्ति काल में रहता है वो पुरुषार्थ है। सब चाहते हो ही स्वरूप आनंद रूप ब्रह्मानंद नित्यानंद चाहते पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ होने पर भी वो साध्य है क्या असाध्यत्व असाध्य तो वृत्ति है, साध्य क्या है वृत्ति, वृत्ति साध्य तो भी स्वतः वृत्ति पुरुषार्थ है क्या, स्वतः तो पुरुषार्थ नहीं, इसलिए वेदांतादि साध्य पुमर्थ जो कहते हो कैसे होगा। तस्माद आत्मा अतिरिक्त वृत्ति साध्य आवरण निवृत्ति रूप आनंद प्रकाश पुमर्थवाच्य, इसलिए क्या मानना पड़ेगा वृत्ति साध्य अलग कहना पड़ेगा आत्मा से भिन्न जो साध्य होगा आवरण निवृत्ति आनंद प्रकाश पुरुषार्थ कहना पड़ेगा। तथा जब कथम आत्मैव निवृत्ति फिर अविद्यानिवृत्ति आत्मा ही कैसे हुआ, अविद्यानिवृत्ति तो आवरण निवृत्ति रूप जो है आनंद प्रकाश हुआ आनंद का प्रकाश आत्मा ही नहीं रहा आत्मा से अतिरिक्त हुआ, आत्मा से व्यतिरित ही वृत्ति साध्य कहना पड़ेगा आनंद प्रकाश आवरण निवृत्ति आत्मा से अतिरिक्त कहना पड़ेगा नहीं तो साध्य नहीं होगा। तो आत्मा ही निवृत्ति कैसे एतेन अपास्तम, क्यों प्राप्त प्राप्ति रूपतया फल से आनंद प्रकाश से स्वरूप तो असाध्य होते भी तत्त विरोधाय विरोध तत्तिरोधाय का अज्ञान निवर्तक वृत्ति है साध्यत्व मात्रेण साध्यत्व उपपते। प्राप्त प्राप्ति रूपतया ये तो प्राप्त की प्राप्ति है, अप्राप्त प्राप्ति नहीं आनंद प्रकाश फल है, फल से आनंद तो निवृत्ति वास्तव नहीं है, तो कहते वास्तव तो नहीं, मोक्ष भी वास्तव नहीं बंधन वास्तव नहीं तो मोक्ष वास्तव नहीं हो तो निश्चय फल से आनंद प्रकाश से जो आनंद प्रकाश रूप फल है वो स्वरूपत तो साध्य नहीं स्वरूपत असाध्य तो भी नित्य है, तभी तत्तिरोधायक अज्ञान निवर्तक वृत्ति साध्य तो मात्र तत्तिरोधायक अज्ञान स्वरूपतः नित्य आनंद रूप जो ब्रह्म है उसका तिरोधायक कौन है अज्ञान, अज्ञान का निवर्तक क्या है ब्रह्माकार वृत्ति वो साध्य है, तिरोधायक अज्ञान निवर्तक वृत्ति है साध्यत्व मात्रेण साध्यत्व उपपत्ति। स्वरूपानंद प्राप्त की प्राप्ति अप्राप्त प्राप्ति नहीं, प्राप्त होने पर भी उसका तिरोधायक है अज्ञान, अज्ञान का निवर्तक वृत्ति साध्य होने से ओ मोक्ष को भी आनंद प्रकाश को भी साध्य कहा जाता है। जिस प्रकार कंठ में माला है उसकी प्राप्ति अज्ञान निवृत्ति होते प्राप्ति होगी। कंठगत चामी करादु तथा दर्शनाद, चामी कर सुवर्ण में प्राप्त की प्राप्ति है, अज्ञान निवृत्ति होने जाने से उसकी प्राप्ति हो गई प्रयोग होता है। इसी प्रकार आनंद स्वरूप की प्राप्ति ये भी ऐसे गौण प्रयोग है, उसका तिरोधायक अज्ञान निवर्तक वृत्ति साध्य होने से वो भी साध्य कहा जाता है। तस्मात अज्ञान हानि आत्मस्वरूपम तदाकार वृत्तिर्वाहित सिद्धम, इसलिए अज्ञान हानि क्या हुआ, अज्ञान वृत्ति क्या है, आत्मस्वरूपम तदाकार वृत्तिर्वा आत्माकार वृत्तिवा। एक इष्ट सिद्धिकार है विमुक्त आत्मा यति, वो पंचम प्रकार कहते हैं। अविद्यानिवृत्ति सत असत सदसत और उभय ये चार से विलक्षण पंचम। हम मिथ्या कहते क्या है, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, तो सत असत उभय से विलक्षण, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, ये क्या है अनिर्वचनीय। सत एक है कोटि ब्रह्म, असत सस विषाण बंध्या पुत्र, उभय कोई नहीं है तीन, उसे विलक्षण होता है मिथ्या अनिर्वचनीय। ये अविद्या निवृत्ति इष्ट सिद्धिकार के चारों से भिन्न है, सतत नहीं असत नहीं उभय नहीं, इनसे विलक्षण मिथ्या मानेंगे तो फिर वो एक उसकी निवृत्ति के लिए और एक ब्रह्म ज्ञान चाहिए। अविद्या निवृत्ति को यदि मिथ्या कहेंगे तो क्या हुआ, उसकी निवृत्ति के लिए और एक ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान फिर उसकी निवृत्ति और एक उसकी निवृत्ति के भी अलग हो जाएगा, इसे उससे भी विलक्षण अविद्या निवृत्ति इसे कहते पंचम प्रकार। ये तो पंचम प्रकार आदि पक्षा ते तो मंदबुद्धि व्युत्पादनार्थ, मंदबुद्धि व्युत्पादन करने के लिए उसे बताते प्रक्रिया मात्र है, इतना तत्समर्थनम अर्थयाम, उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। तो आत्मा अन्य यदि होगा तो दृश्य होगा, दृश्य यदि होगा तो क्या होगा, दृग दृश्य संबंध नहीं हो सकने से मिथ्या मानना पड़ेगा। इसलिए अविद्या निवृत्ति या तो आत्मरूप मानो, आत्मा से भिन्न होगा तो मिथ्या होगा, आत्मा से भिन्न मानेंगे तो मिथ्या, मिथ्या मतलब अनिर्वचन में आ गया, भिन्न है तो दृश्य होगा ज्ञेय होगा, ज्ञेय नहीं होगा तो कैसे कहेंगे शब्द कैसे करेंगे। यदि ज्ञेय हो गया मिथ्या हो गया, मिथ्या हो गया तो अनिर्वचन हो गया, यदि भिन्न नहीं मानेंगे तो आत्मरूप है, इसे आत्मा कहो अथवा आत्मा सत्रित्व तो मिथ्या, तेरा निवृत्ति रूप लक्षित आत्मा है पंचमा नहीं। ओम शन्नो मित्र।